roku 1985 zespół The Water Boys zaczyna nagrywać swój nowy album, tworzy nowe piosenki, jednocześnie także odbywa sesje radiowe. To wszystko przymiarka do albumu, który będzie miał rozmiar tradycyjnego long playa, około 40 minut. No, płyty kompaktowe już wtedy istnieją, ale są jeszcze bardzo drogie i nieznana jest ich późniejsza przyszłość. No i te nagrania radiowe z archiwów BBC, także bardzo interesujące, bo to inne wersje znanych piosenek z trzeciego albumu, na przykład Medicine Bow, wersja znacznie dłuższa niż ta na albumie. Proszę jeszcze posłuchać, jak grupa The Water wkrótce potem jeden z głównych współpracowników lidera The Water Boys, Mike'a Scotta. Najnowszy boks płytowy zespołu The Water Boys, 1985. Tytuł to rok, w którym tworzyli te nagrania. Bardzo obszerne wydawnictwo, 95 utworów, w większości ciekawych lub bardzo ciekawych. Myślę, że będziemy do nich wracać. Teraz sięgam ponownie po najnowszy album Norah Jones. To jej 9. album studyjny, Visions, wydany w jazzowej wytwórni Blue Note Records. wcale mam wrażenie, że nieco mniej jazzowy niż poprzednie, taki piosenkowy po prostu, a te 12 piosenek ma znacznie bardziej pogodny nastrój, charakter niż na poprzedniej płycie Pick Me Up Off The Floor wydanej 4 lata temu. No ale wtedy to był początek pandemii, a teraz Norah Jones jest odrodzona i muzycznie, i duchowo, i po prostu bardziej zadowolona ze świata, który ją otacza. If I was a queen of the sea and came upon you suddenly, would love really set us both free? It's so hard to see what could finally be. Two hearts can be beating in blue, though not even in the same room. And I was a lover, it's true, though I feel like a fool. lost my soul. I finally wake. There were times when I lost my mind, but now I'm fine. I'm finally awake. Stuck in your sadness, swallowed. Ten album nosi tytuł Visions, wizje, no bo Nora wyjaśnia, że te pomysły na piosenki były takimi olśnieniami nagłymi, często wieczorową, nocną porą, no i stąd płyta całego albumu Nory Jones. Po wysłuchaniu amerykańskiej gwiazdy, gwiazdy ze Stanów Zjednoczonych, przeniesiemy się nieco na północ kontynentu, aby posłuchać gwiazdy z Kanady. Oto Lorena McKennitt. Sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looks so sweet with the two of her feet and the sheen of an up brown hair. Such a coaxing elf, sure I shook myself, for to see who was real. the passerby who's a maid with a nut brown hair. He smiled at me and he said, said she, that's a charm of Ireland's crown. The young Rosie McGann from the banks of the Bow, she's a star of the county town. She'll be surely there, and I'll dress in my Sunday clothes. Wig was shone bright, and my hat popped right. First love, my nut brown rose. No quip, I'll smoke my horse all yoke, till my plough's a rust colour brown. Till my smiling bride, by my offer. Lorena McKinnitt to kanadyjska gwiazda celtyckiego folku, która z upływem lat nie traci, jak się wydaje, niczego. Nic nie traci ani na jakości artystycznej, ani na popularności. Latem ubiegłego roku występowała w swoim kraju, śpiewając stare celtyckie pieśni. No a teraz wydała album koncertowy z tym materiałem The Road Back Home. Mother's house when the moon is shining clearly. I'll go to the door and let you in. Devil the one will hear us with me. Tory, I fall diddle die. Tory, fall the lambario. So I went to her house in the middle of the night. The moon was shining clearly. So I went to her house in the middle of the night. The moon was shining clearly. She came to the door and she let me in. Devil the one did hear us with me. She took me a horse by the bridle and the bit, led him to the stable. She took me first by the bridle and the bit, led him to the stable. Seen as plenty of folks her soldier course, to be to please is able with me. Led me to the table. She took me by the little white hand. Led me to the table. sin, there's plenty of wine for soul to buy. To drink free is able with me to re-eye. Fun little night. And easy. Then I got up and I made the bed. I made it nice and easy. Then I got up and I laid her down. Say, lassie, are you able with me to re-eye? Fun little die. And there we lay till the break of day. Devil the one did hear us. Then I could rest, but I made to last. Say, lassie, I must leave you with me to re-eye. Fall a diddle die. And when will you return again? When will we be married? When broken shells make Christmas bells, we might then get married with me to re-eye. Fall a diddle die, dee, fall a diddle die. Na płycie The Road Back Home Lorena McKinnitt zawarła nagrania z ubiegłorocznych występów w Kanadzie i to były takie stare pieśni śpiewane w nowych estradowych wersjach. No a teraz 6 marca w Holandii wystartowało europejskie tournée Loreny McKinnitt. Artystka prezentuje na nim w całości swoją przełomową płytę z 1991 roku The Visit. No ale z pewnością będą także wykonywane inne ważne utwory z jej celtyckiego repertuaru. Thank you. time is coming, and the trees are sweetly blooming, and the wild mountain time blooms around the purple heather. Will you go, lassie, go? And we'll tu mam dla Państwa wiadomość, która ma zarazem dobrą i złą stronę. Zacznę od tej dobrej. 25 marca Lorena McKinnitt wystąpi w Katowicach, ale o ile wiem, koncert jest już wyprzedany. No, może będą jakieś zwroty. Przed nami w audycji Dym na wodzie trzy piosenki z polskiej półki. Zaczyna Anna Chnatowicz, Falą miłości. Zimne serca zalewa. W całym poplątaniu niejasnych znaków drogi.

szybko nas poddałaś. Chyba za szybko już przestałaś się bić. Chyba za szybko posłuchałaś, jak świat mówił ci. Teraz tylko ty, tylko ty, tylko ty. Paweł Domagała, jego autorska piosenka Za późno. Pierwszy singiel z płyty Hotelowe piosenki, premiera marzec przyszłego roku. Z polskiej półki mam dla Państwa jeszcze nową piosenkę duetu Kozyrska i Sieczak. Co słychać i jak trzymam się, lub o pogodę pytaj. Chcę usłyszeć cię. Do mnie mów, tak mało nam potrzeba. Kilka słów, kilka słów. Do mnie mów, do mnie mów, do mnie mów, tak mało nam potrzeba. Kilka słów, kilka słów. Do mnie mów. Historie twoje chłonąć chcę. Nie znudzi mnie ten potok słów. Mów do mnie, do mnie mów. Do mnie mów, do mnie mów. Tak mało nam potrzeba. Kilka słów, kilka słów. Do mnie mów, do mnie mów, do mnie mów. Tak mało nam potrzeba. Kilka słów, kilka słów. Do mnie mów to nowa piosenka duetu Kozyrska i Sieczak. Audycję Dym na wodzie zakończy tej nocy Jean-Michel Jarre nagraniem koncertowym. Merci. Bonsoir. Jean-Michel Jarre opublikował nagrania z koncertu z okazji 400-lecia Wersalu, który to koncert odbył się 25 grudnia ubiegłego roku. Francuski artysta korzystał w trakcie tego wydarzenia z najnowszych rozwiązań scenograficznych i to także można obejrzeć w sieci, no ale nas interesuje muzyka. Dym na wodzie zakończą klasyczne tematy muzyczne z płyt Oxygen i Equinox. Dziękujemy.